NPO Radio 1 met Roos Bogree. Het aantal coronagevaccineerden in kwetsbare wijken moet drastisch omhoog. Dat wil demissionair minister Hugo de Jonge. Het Rode Kruis lanceert vandaag een nieuwe online campagne. Heeft dat zin? Straks bij 1 Vandaag, nu eerst het NOS-journaal. Hier is Wouter Walgemoed. Bij Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam, zijn zeker 6 mensen opgepakt na een schietincident en een overval in Amsterdam-Noord. Dat heeft de politie tegen het ANP gezegd. 1 verdachte is overleden, waardoor is nog onduidelijk. Ook zouden er nog verdachten op de vlucht zijn. Dit zijn ooggetuigen in Broek in Waterland. Er wordt geschoten! Er zijn echt 10 politieagenten! Er is van 20 agenten. Er werd geschoten nu. Er ligt niemand daar nu. Neergeknald. De overvallers werden vanuit Amsterdam achtervolgd door de politie. Bij Broek in Waterland zijn ze een weiland ingevlucht en werd er geschoten. De politie heeft tientallen agenten naar Broek in Waterland gestuurd. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 147 gedaald. Dat is de grootste afname sinds 1 januari. Er liggen nu nog iets meer dan 2000 patiënten met het virus in een ziekenhuisbed. De bezetting op de intensive care daalde verder naar 637. Ook het aantal coronabesmettingen nam verder af. Het waren er vandaag ruim 4600. Afgelopen week daalde het gemiddeld aantal besmettingen met ruim een kwart vergeleken met de week ervoor. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak Bas van Wijk, die vorig jaar bij een Amsterdamse plas werd doodgeschoten na een ruzie over een horloge. De dader kreeg gisteren 9 jaar cel en tbs. Die straf was veel lager dan geëist, onder meer vanwege een vormfout van het OM. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een noodbevel afgekondigd om ongeregeldheden te voorkomen bij de playoffwedstrijd NEC-Roda JC morgenavond. Bruls zegt overvallen te zijn door het besluit van demissionair minister De Jonge om toeschouwers toe te laten in het stadion. Dennis Bergkamp is opgenomen in de Hall of Fame van de Engelse Premier League. Hij speelde ruim 10 jaar voor Arsenal en wordt geroemd om zijn elegantie, techniek en intelligente spel. Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat het financieel beheer over de miljardenaanschaf van coronamaterialen vorig jaar niet op orde was. De Algemene Rekenkamer concludeert dat er ruim 5 miljard euro is uitgegeven aan spullen waarvan niet altijd duidelijk is waar ze zijn gebleven of die terecht zijn gekomen in een grote voorraad die maar beperkt houdbaar is. Het gaat om materialen als mondkapjes, testen en beademingsapparatuur. Demissionair minister De Jonge is het gedeeltelijk met de kritiek eens. Financieel beheer heeft ook gewoon zwakheden laten zien. En dat zullen we dus moeten versterken. We hebben zelf daar ook meerdere malen de Kamer bijvoorbeeld over geïnformeerd dat niet alle uitgaven rechtmatig te doen zijn. Silvio Berlusconi is te ziek om in de rechtbank te verschijnen. Dat zegt de officier van justitie in Milaan. De zaak tegen hem wordt daarom uitgesteld. De 84-jarige Italiaanse oud-premier en mediamagnaat wordt beschuldigd van het omkopen van getuigen tijdens een eerder proces. Die zaak draaide om betaalde seks met een minderjarige. Daarin werd Berlusconi in hoger beroep vrijgesproken. Maar hij zou getuigen in de zaak onder druk hebben gezet om hun mond te houden. En daarvoor moet hij nu terecht staan. Berlusconi kampt nog met de naweeën van een coronabesmetting afgelopen najaar. Volgens een advocaat moet hij nog 2 tot 3 maanden rust houden. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het droger en het klaart ook op. Morgen is er een mix van zon en wolken. Dan blijft het bijna overal droog. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dankjewel Wouter. En dan gaan we naar Jolande van der Velde van de ANWB. Wat is de situatie op de weg? Wel, er is van alles aan de hand op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 89 kilometer file. Ongelukken, bergingswerkzaamheden en ook politieacties zijn eigenlijk aan de orde van de dag. Een aanrijding op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Alfred Markelo en knooppunt Aanslo 4 kilometer, 20 minuten vertraging. Opruimwerkzaamheden op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt het Vonderen en Rooster zo'n 10 minuten extra reistijd. De spitsstrook is daar dicht. Er was een aanhouding op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan de Van Brienenoordbrug zo'n 20 minuten vertraging. En vanwege politieacties ook vanmiddag is de N247 Amsterdam-Hoorn in beide richtingen dicht bij Broek in Waterland. Vertraging 10 minuten tot een kwartier. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook een deelauto reserveren en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Dankzij de coronacrisis is het een financiële puinhoop bij het ministerie van VWS. Dat is de harde conclusie van de Algemene Rekenkamer op deze gehaktdag. We praten erover met PvdA-kamerlid Henk Nijboer. Boeren die het niet meer zien zitten, dat zijn er nogal wat. Maar de psychosociale hulp die ze krijgen schiet tekort. En het vertrouwen in coronavaccins is in sommige wijken ver te zoeken. Minister De Jonge en het Rode Kruis starten daarom een informatiecampagne. Maar dat is niet voldoende, zegt arts-microbioloog Ivar Lede. En hij is hier. Roos Mogree. Eén vandaag. Zeker, één vandaag op woensdag 19 mei. En naast me staat Hila, jij bent net terug van het Songfestival. Jij hebt daar de persconferenties gemodereerd. Vertel, hoe was de sfeer? Waanzinnig. Ja, echt. Ik loop daar al 2 weken rond. Ik neem dan de interviews af met de artiesten. Ja, maar deze week komt dus na ellenlang repeteren, al die interviews, komt het evenement dus echt tot leven. En met publiek. Ik zal je zeggen, ik had er gisteren echt kippenvel van. Ik stond dan buiten de zaal, want ik was nog bezig met de voorbereidingen. Maar dan hoor je dus die zaal met 3500 man aftellen. Klinkt wel lekker hoor. Ja, en die vloer die trilde er gewoon van. Ik vond het een heel bijzonder moment. Maar je hoort dan ook heel vaak iedereen zeggen van... Je went er heel snel weer aan, dat je zo dicht bij elkaar zit. Ja, ik dat heb we dat weer zelf... feestvieren gewoon. Precies, ik heb dat zelf nog niet. Maar het komt misschien ook wel omdat ik op locatie heel bewust bezig ben. Wel met testbeleid, mondkapje, afstand houden. Ja, eindeloos testen moest je geloof ik. Dus ja. Ik heb nu een soort stewardessneus. Ik ben een pro. Je weet er alles van. Dat was het Songfestival. Wat viel jou verderop vandaag? Nou, Belgische viroloog Mark van Ranst zit momenteel ondergedoken vanwege ernstige bedreigingen. Die haalt op Twitter hard uit naar Willem Engel van Viruswaarheid. Ja, Engel zelf die tweette eerder dat hij tegen het bedreig is van wie dan ook. Maar hij zei wel dat Van Ranst het zelf zo bont heeft gemaakt en dat hij aandeel heeft in het zaaien van angst in deze pandemie. Nou, Van Ranst laat zich niet kisten en hij noemt Engel een mafkees. En ik quote, wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie, dan ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen, en ik quote dit, hè, flying fuck om wat jij uitkraamt. En Nederland zou dat best ook niet doen. Juist, waarvan akte. Hoe informeer je moeilijk bereikbare groepen over de coronavaccinatie? Voor huisartsen blijft het een lastig vraagstuk. Het Rode Kruis lanceert nu een campagne om anderstaligen beter te informeren. Maar dat is niet genoeg, zegt Ivar Lede, arts-microbioloog bij het Zaans Medisch Centrum. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Het Rode Kruis publiceert vandaag een aantal websites in verschillende talen, waarin video en in tekst wordt uitleg gegeven over onder meer vaccinatie. Is dat een goed idee volgens u? Dat lijkt me een heel goed idee. Dus misschien ben ik niet helemaal goed begrepen dat ik denk dat het niet genoeg is. Ik denk dat het een mooie aanvulling is op wat er nodig is. Dus ik vind het juist toe, ja. Het initiatief. Maar is het voldoende? Dat was dan de vraag. Ik denk dat je moet meer doen, denk ik, dan alleen via de Rode Kruis. Je ziet bijvoorbeeld ook dat vanuit het Zaans Medisch Centrum zijn we ook bezig met de gemeente en de GGD zijn er initiatieven om moeilijk bereikbare mensen te bereiken. In samenwerking met bijvoorbeeld artsen of mensen die goed bekend zijn in hun gemeenschap, om daar uitleg aan te geven. Dus ja, ik denk niet dat één website voldoende is. Maar nee. Ik wil niet het negatief... Niet te cynisch zijn. Nee, dat snap ik. Want ik vind dat ik juich het alleen maar toe. Dus ja. Ik ben heel erg blij. Het is goed dat het nu gebeurt. Dat dit gebeurt. Ja. Maar de vraag is dan wel, is het op tijd ook? Want we zitten al vrij ver in de crisis. De vaccinatiegraad loopt hard op. Ja. Heeft het nog zin nu? Ja, ik denk zeker dat het zin heeft. Ik ben het wel met je eens. Zelf ben ik begonnen met een webinar online te zetten. Omdat ik ook merkte dat in mijn omgeving er heel weinig betrouwbare informatie was. Professionals spreken elkaar ook tegen in de media. En mensen weten op een gegeven moment ook niet meer naar wie ze nou moeten luisteren. Maar hoe bedoelt u in mijn omgeving? Nou, dus gewoon thuis, familie, vrienden, maar ook op het werk. Verpleegkundigen die op de SEH zitten en die gewoon letterlijk allerlei websites zien afstruinen met elkaar in discussie over, ga jij het nou wel nemen? Toen dacht ik, nou, dit is de druppel. Dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Dus ik vind het te laat. Ik denk echt dat er ook meer gecommuniceerd moet worden. En we moeten echt massaal ons best doen om mensen te bereiken. En dan zeg ik niet dat je ze ook moet overtuigen, maar van goede, betrouwbare informatie moet voorzien. En dan kunnen ze zelf een afgewogen beslissing nemen. Ja, verslaggever Herman Saalberg die liep vandaag mee met demissionair minister De Jonge in Rotterdam-West. Hij ging in gesprek met een huisarts over vaccintwijfelaars. De Jonge vindt het een groot probleem dat in sommige wijken de vaccinatiebereidheid heel laag is. Wat wij vanuit de Rijksoverheid kunnen doen, is dat we een campagne neerzetten, folders vertalen in tal van talen. En zorgen dat we alle communicatieuitingen afstemmen op de verschillende doelgroepen en daarbij die ondersteuning bieden. En wat we aan de GGD hebben gevraagd om samen met gemeenten en samen met alle lokale partners die je hebt in zo'n gemeente, huisartsen, maar ook moskeeën, ook kerken, om al die moeilijke bereikbare groepen daadwerkelijk te bereiken. Ja, ligt daar de sleutel in dat soort folders die in meerdere talen vertaald wordt? Ik heb ook een item gehoord over dat er best wel wat mensen zijn die laaggeletterd zijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat alleen een folder vertalen onvoldoende is. Zelf geloof ik veel meer in het gesprek. Dus als mensen het vertrouwen hebben in iemand. Dus bijvoorbeeld een huisarts die ook een migratieachtergrond heeft en bijvoorbeeld ook naar de moskee gaat. Ik denk dat daar mensen makkelijker zeggen van, nou, als hij of zij dit vertelt, en dan kan ik nog wat vragen stellen. En die vragen mogen best kritisch zijn. Dan heb je een dialoog, een gesprek. En dan kunnen mensen, denk ik, krijgen ze eerder over de streep. Ja, en is dat genoeg? Want dat zijn dan sleutelfiguren wellicht in de wijk die dan met mensen praten of huisartsen. Maar ik kan me ook voorstellen dat met veel mensen gewoon niet gepraat wordt. Ja, dat is dus. Dus ik denk dus dat je zowel online, in de buurt, folders, filmpjes. Je moet niet één kanaal gebruiken. Je moet, denk ik, alle kanalen die je hebt gebruiken. Bijvoorbeeld wat Diederik Gommers doet, vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Ook gepaard met een influencer, om het zo maar te zeggen. Dat liep niet per se goed af, maar... Nee, ja, dus Maar manieren waarop het ook zou kunnen. U zei net over die verpleegkundigen bijvoorbeeld, hè? Dat zei, ja, ik merk dan mensen in mijn eigen werkomgeving dus die sceptisch zijn. Hoe gaat u daar als arts mee om? Nou, we hebben dus wat we ook gedaan hebben. Dus op het werk uitleg gegeven, een webinar gehouden. Mensen kunnen dan vragen stellen. Maar wat zegt hij tegen die verpleegkundigen? Nou ja, wat we doen is gewoon uitleggen wat de bezwaren zijn. Eerst uitleggen hoe het werkt, wat de vaccins zijn. En dan die bezwaren proberen te vertalen naar een helder verhaal. En dat ze dan. En ik ga niemand overtuigen, dus daar ben ik echt van. Ik ga niet vertellen dat jij een vaccin moet nemen. Maar ik ga je wel vertellen dat het misschien niet heel erg gerechtvaardigd is dat je zo bang bent voor vaccinaties. En helpt dat? Dat helpt. Okay, dat helpt, ja. Onze verslaggever Harm van Attenveld was ook in Rotterdam, in Delfshaven, om te horen hoe er daar over COVID-19 en vaccinaties gepraat wordt. Heel veel mensen die angstig zijn. En je kan het ze niet kwalijk nemen. Want de eerste berichtgevingen over het AstraVaccin, dan heb ik het echt over het AstraZeneca-vaccin, waren niet positief. Karima Moersch, Rotterdamse in hart en nieren, werkt in een ziekenhuisapotheek. Zag daar de gevolgen van corona van dichtbij. Maar twijfelde over zelf gevaccineerd willen worden. Waarom? Te weinig informatie over de bijwerkingen en de gevolgen op lange termijn. Ik vond dat het heel snel ontwikkeld was. Tuurlijk, je ziet wel heel veel campagnes. Maar echt laagdrempelige informatie was er niet. Rima besloot zich te informeren, volgde een seminar. Dat is een ziekenhuisapotheker. Die geven ons klinische lessen. Toen werd u verklaard voorstander van vaccineren, toch? Ja, zeker. Ja, toen werd ik voorstander. Ik ben een plein opgelopen hier in Delfshaven. Ik heb daarop een gesprek gehad met 16 vrouwen. Verschillende leeftijden. Van joh, hoe denken jullie erover? Wel vaccineren, niet vaccineren? Tot mijn grote verbazing merkte ik wel dat deze mensen niet of genoeg geïnformeerd waren. Wat hoorde je? Een chip in de bovenarm, een GPS-tracker. Natuurlijk ook gewoon het echte nieuws. Dat je geïnjecteerd wordt met een GPS-tracker. Ja. Ook die heb ik gehoord. Dus veel fabels, veel nepnieuws. Terwijl het echte nieuws achterblijft. Maar waar komt dat nepnieuws vandaan? Hoe komt het dat nieuws hier zoveel vat heeft op de mensen? Nou, dat is heel veel mond-op-mond reclame. Niet iedereen heeft internet. Wij hebben te maken in Rotterdam-Delfshaven met ook armoede. En die mensen kunnen geen internet betalen. Dus er komt geen nieuws via het net. Hoe dan wel? Echt via. Dus mond via op mond. De supermarkt, op de markt zelf. Wij hebben hier natuurlijk groot visserijplein. En ook daar weten mensen elkaar te vinden. En dan gaat het nieuws heel anders? Ja, dat gaat heel anders. Als een lopend vuurtje. Vandaag dan een campagne van het Rode Kruis. Voorlichting over corona voor mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. Vooral gericht op arbeidsmigranten, migranten zonder papieren en vluchtelingen. De groep is veel groter. De groep is echt veel groter. Ik sprak een vrouw in de leeftijd van 55... die €50 te besteden heeft en zich geen internet of een telefoon kan permitteren. Maar dat filmpje wat er nu dan is gemaakt in 9 talen, ja, dat ziet zij dus ook niet. Nee, precies. En daarom pleit ik voor de inzet van buurtmoeders, buurtvaders. Echt gericht zo'n wijk in te gaan en dan één op één overtuigen. Één op één overtuigen. Mijn ervaring is van de 16 vrouwen hebben er 9... Van dat plein waar je het net over had. Van dat plein hebben de 9 een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren. Waaronder mijn moeder. Die anders niet waren gegaan. Dankjewel. Ja, Karima uit Rotterdam-Delfshaven. Nou, dat heeft dus toch zin gehad. Haar moeder is uiteindelijk gegaan. Ivar Leden, arts microbioloog bij het Saans Medisch Centrum. Even over die chip bijvoorbeeld, hè? Want die hoor ik ook best wel in mijn omgeving. De mensen zeggen, er zit een chip in. Wat zou u dan zeggen? Ja, dat is niet zo. Er zit geen chip in. Nee. Dus, en ik probeer dan, misschien heb ik, want ik geef ook webinars voor apothekers. Dus misschien heb ik zelf deze dame ook nog een klinische les kunnen geven. Maar gewoon uitleggen de droge feiten, maar ook gewoon wat er onbekend is. Ook wat er slecht gaat, dus niet een promopraatje. Maar ze vertelt ook hoe kan het dat het zo snel ontwikkeld wordt. Daar uitleg over geven. Gewoon met plaatjes laten zien wat er in een vaccin zit, hoe het werkt. En dan begin ik echt bij het begin van we hebben al 200 jaar geschiedenis met vaccins. Dan hoe werkt het menselijk lichaam? Wat is coronavirus eigenlijk? Hoe besmet het je? Wat zit erin? Welke type vaccins heb je? En met plaatjes en uitleggen. En dan hebben mensen op een gegeven moment, oh, zo werkt het. Ja. En dat is, dan kom je ook zo overtuigend over dat mensen ook denken van, ja, waarom zou er ook een chip in zitten? Dat hoeft ook helemaal niet. En is het dan ook een idee om in de wijken te gaan vaccineren? Ik denk alles wat helpt, zou ik meenemen. Als ik bijvoorbeeld hoor dat in Dubai je gewoon een soort drive-through hebt zonder afspraak. Ik denk, waarom niet? Ik snap zelf persoonlijk niet zo goed waarom hier zo hechten aan registratie. Ja, eerst 90 jaar en dan 80 jaar en dan zus en dan zo. En ik wil, maar mag nog niet. En die willen allemaal niet. En ik denk, vaccineren. Gewoon hup, bij de supermarkt die prik kunnen halen. Ja, nou lijkt me ook wel wat. We zien nu bij huisartspraktijken dat er wel veel verschil is qua opkomst. Is dat nog iets om zich zorgen over te maken dat ook veel mensen dat niet willen? Ja, maar ik denk ook zeker dat het probleem met AstraZeneca... dat is tot denk ik wel 3 keer toe slecht in het nieuws gekomen. Ja. Ik denk ook dat het lastig is om daarvan terug te komen als vaccin. Zelf denk ik onterecht. Ik zou zelf AstraZeneca nemen, mijn moeder heeft het gehad. Er zijn risico's, maar ook met paracetamol heb je ook risico's. Iedereen denkt er niet 2 keer over na, iedereen slikt het. Dus ik denk, je moet goed de risico's uitleggen en afwegen tegen de voordelen. Dus ik maak me wel zorgen over grote groepen mensen die, we zien ze ook, hè, in het ziekenhuis nog. Ja, die daar dan toch uiteindelijk terechtkomen. Het antwoord is dus veel informeren vandaag, die campagne van het Rode Kruis, en blijven praten met elkaar. Dank voor uw komst, Ivar Leden, arts microbioloog. Graag gedaan. Zometeen internationale verontwaardiging over Griekenland, die vluchtelingen op zee terugduwen. Maar tegelijkertijd biedt de internationale gemeenschap de Grieken amper hulp. Trouw-correspondent Thijs Kettenis vertelt zo vanuit Athene hoe dat zit. Nu eerst het verkeer met Jolanda van der Velde. Het is aardig drukker geworden op de weg. Er staat nu bij elkaar ruim 130 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij Rotterdam. Dat komt doordat er op de A16 van Rotterdam naar Breda ook 2 rijstroken dicht zijn. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk bijna een half uur vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A20 aan beide kanten van het knooppunt Terbrechtseplein. De meeste vertraging is richting Gouda, zeker een half uur. En dan gaan we naar nieuws via de NOS. In Amsterdam-Noord is flink geschoten bij een overval op een waardetransport. Er is daarna een achtervolging geweest die eindigde in Broek in Waterland, een dorp ten noorden van Amsterdam. Er zijn tientallen agenten ingezet en er zijn 6 mensen aangehouden. 1 verdachte is omgekomen. NOS-verslaggever Mark Hamer is net in Broek in Waterland aangekomen. Wat is er te zien daar? Ja, heel erg veel politie. Wat je net al zei, is richting Broek in Waterland gereden. Ik sta aan de rand van Broek in Waterland. Je hebt daar de brandweerkazerne. Daar worden wij als media tegengehouden. Dan kan ik het weiland een beetje inkijken. De eerste, de beste weg, die heet de Kruisweg. En daar zie ik een hele lange rij. Nou, ik zeker 10 politieauto's met de zwaarlichten nog aan. En daarachter moet inderdaad uiteindelijk de arrestatie hebben plaatsgevonden. Heel erg veel politie. En misschien hoor je het ook op de achtergrond. De politiehelikopter die boven mij cirkeltjes nog steeds aan het maken is. Veel politie en zoals je al zei, 1 iemand overleden. Arrestaties, dat is wat we op dit moment weten. Ja, en wat is er duidelijk over de verdachten die nog niet gepakt zijn? Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar ik moet je zeggen dat ik hier net aankwam. Toen was er nog wel een hele gespannen sfeer bij de politie op deze afstand. Inmiddels lijkt het erop dat de sfeer wat meer ontspannen is. Ik zie ook meer politieauto's in de richting gaan. Dus zeg maar het onderzoeksteam in de richting gaan van die plek waar ik die lange rij met politieauto's zie staan. Dus meer het onderzoeksteam. Het lijkt er vooralsnog op dat nu alle verdachten zijn opgepakt of uitgeschakeld. Dus dat er op dit moment geen verdachten rondlopen. Maar dat is eigenlijk gebaseerd op mijn eigen waarneming en de rust die de politie op dit moment uitstraalt. Oké, hou ons vooral op de hoogte als je laatste nieuws daarover hebt. Verslaggever Mark Hamer. Eén vandaag. Vluchtelingen met boot en al terug de grens overduwen zonder dat ze de kans krijgen om asiel aan te vragen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Toch zijn er steeds meer aanwijzingen dat Griekenland zich schuldig maakt aan deze zogenoemde pushbacks. Het land zelf ontkent. Goedemiddag, Thijs Kettenis, correspondent in Griekenland. Goedemiddag. Je zit op dit moment in Athene en je bent net terug uit Samos, een eiland dat veel vluchtelingen proberen te bereiken. Hoe is de situatie daar? Nou, het is nog steeds wel schokkend hoor, want daar is een kamp dat plaats biedt aan 650 mensen. Maar er zijn er zo'n 2800, dus dat betekent dat er ruim 2000 daar buiten de hekken zitten, buiten het officiële deel, in echt abominabele omstandigheden. De meesten zitten er al meer dan een jaar. En dat betekent ook dat ze geen tentjes meer hebben, maar die hebben echt hutjes voor zichzelf gebouwd. Van alles wat ze maar tot hun beschikking hebben. Dus daar is eigenlijk een kleine sloppenwijk is daar ontstaan. Aan dat officiële kamp vast. En Artsen zonder Grenzen heeft daar bijvoorbeeld rattenvallen neergezet. Omdat, nou ja, 's nachts, het is tegen een berg aan in de bossen. Dus nou ja, er is er erg veel. De vluchtelingen hebben erg veel last van ratten. Die dan 's nachts nou ja, over hen heen kruipen en hen ook bijten. Ja. En er zijn slangen bijvoorbeeld. Dus het is daar niet heel fijn. De situatie is vreselijk. En dat zijn dan de mensen die samen ons bereiken. Maar sommige vluchtelingen worden al teruggeduwd voordat ze er überhaupt zijn door Griekenland. Al zegt Griekenland zelf van niet. Maar ja, als je beelden bekijkt, dan zou je kunnen zeggen dat het lastig ontkennen is. Wat jij? Ja, dat wordt steeds lastiger. En het is, eigenlijk is het zo dat die bewijzen, die aanwijzingen, die stapelen zich steeds verder op. Dat is eigenlijk al sinds nou ja, een paar jaar dat die berichten naar buiten komen. En het waren eerst hulporganisaties en vluchtelingen zelf. Toen media, de pers, onderzoekscollectieven. The Guardian bijvoorbeeld, een Britse krant, die heeft becijferd dat dat sinds begin 2020 meer dan 6000 vluchtelingen op die manier zijn teruggeduwd in zee door Griekenland, of zelfs echt zijn van de eilanden zijn afgehaald en op vlotten weer de zee opgestuurd. Dat wordt steeds lastiger om vol te houden voor de Griekse regering om te zeggen dat ze zich daar niet aan schuldig maken. Ja, en dat is natuurlijk mensontwaardig en, ja. en dat schendt alle internationale regels erover. Hila, hier in de studio, wat is nou eigenlijk de afspraak over al die vluchtelingen in Griekenland internationaal gezien? Nou, de asielprocedure van vluchtelingen die start in het Europese land waar ze als eerste aankomen. Ja, vaak is dat dus Griekenland. En daarom zitten er nu dus ook zoveel vluchtelingen. Nou, vanuit de Europese Unie komt steun vooral in de vorm van geld. Maar vluchtelingen overnemen, dat wordt weinig gedaan. En om te zorgen dat er zo min mogelijk vluchtelingen in Europa aankomen, wordt er door de EU ook veel geld geïnvesteerd in Frontex. Dat is de organisatie die de Europese buitengrenzen bewaakt en Griekenland dus ondersteunt bij het bewaken van de kustlijn. Meneer Kettenees, heeft de Europese Unie zich dan nu uitgesproken over die pushback-situatie van Griekenland? Ook de Europese Commissie heeft dat eind maart al gedaan. Toen bezochten Eurocommissaris Johansson hier Samos en Lesbos. En toen heeft zij in het openbaar de Griekse regering, die ook toen ontkende, heeft erop aangedrongen dat de Griekse regering op zijn minst die wat zij noemde geloofwaardige aantergingen onderzoekt. Oké, dus dat is nu die status daar. Hoe minder vluchtelingen Griekenland doorlaat, hoe minder er door kunnen stromen naar bijvoorbeeld Nederland. Zou je ook kunnen zeggen, Thijs, dat andere Europese landen dit ook wel prima vinden? Dat Griekenland dit voor hen doet, want dan hoeven zij het niet te doen. Nou ja, die verdenking die laden ze wel op zich. Kijk, de meeste vluchtelingen die hier zitten, als je vraagt aan ze waar wil je naartoe, wat is je doel, dan is er niemand die zegt ik vind het wel fijn in Griekenland en ik wil hier blijven. Die willen allemaal door naar West-Europa. Landen als Duitsland worden natuurlijk vaak genoemd. Ook Frankrijk, Nederland, soms Italië. De Scandinavische landen. En die zitten daar niet echt op te wachten. Je zou kunnen zeggen, cynisch gezegd, dat het hen wel goed uitkomt, zou komen, dat die vluchtelingen nu ook niet binnenkomen en dat Griekenland misschien wel het vuile werk opknapt hier aan de buitengrenzen van Europa. Maar officieel beleid is dat natuurlijk niet. Nee, maar er wordt ook niet hard opgetreden vooralsnog. Nee, het blijft bij woorden en het blijft bij het oproepen tot onderzoeken. Nou is het natuurlijk ook heel lastig, hè? Want wat kun je doen? Europa kan hier natuurlijk moeilijk binnenbanjeren en de boel even overnemen en kijken hoe de Grieken dat doen. Dus het blijft vooral bij het oproepen tot onderzoek, geld sturen om te helpen, op andere manieren ondersteuning bieden. Maar ja, iets anders dan verder Griekenland oproepen zich aan de regels te houden, dat is lastig. En wat je wel ziet nu wat er gebeurt, is dat er de eerste rechtszaken komen. Mensenrechtenadvocaten hebben bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaken aangespannen. Inmiddels zijn het er al 5 om concrete pushback gevallen, waarvan zij denken dat er voldoende bewijs is om Griekenland ook juridisch op de vingers te tikken. Oké, dankjewel Thijs Kettenis. Je blijft het allemaal in de gaten houden daar in Griekenland. Griekenland-correspondent en we hadden het over de vermeende pushbacks van vluchtelingen door Griekenland zelf. Steeds meer boeren hebben psychische problemen. Hulpverleners maken zich grote zorgen en willen dat de zorg voor deze boeren beter georganiseerd wordt. Straks in 1 Vandaag. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. NPO Radio 1. En voor het NOS Journaal is hier aangeschoven Wouter Walgemoet. Na een overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is één verdachte omgekomen tijdens een achtervolging door de politie. 6 verdachten zijn opgepakt, van wie er 2 gewond raakten. Mogelijk zijn nog andere verdachten op de vlucht. Na de overval, waarbij ook werd geschoten, ontstond er een achtervolging die eindigde bij een weiland in het dorp Broek in Waterland. Het kabinet houdt zaterdag weer een katshuisoverleg over de coronamaatregelen, vanwege Pinksteren een dag eerder dan gebruikelijk. Op de agenda staat onder meer de vraag of de middelbare scholen weer helemaal open kunnen. Opnieuw gunstige coronacijfers vandaag. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 147 naar ruim 2000. Het is de grootste daling op 1 dag sinds 1 januari. En ook het aantal besmettingen daalde verder. En de Chinese marsrover Tsu Rong heeft de eerste foto's doorgestuurd na de landing op de rode planeet afgelopen weekend. Daarop is het marslandschap te zien vanaf de voor- en achterkant van het wagentje. En de foto's laten ook zien dat een aantal kritieke onderdelen van de Chinese rover werken. Dankjewel, Wouter. En dan gaan we naar PKM. Tenminste, ik begrijp dat Intimie dat zeggen. Peter Kuipers-Munneke, maar zover ben ik nog niet. Nee, ik ben blij dat je me ook nog eventjes helemaal met naam noemt. Ja, het weer inderdaad. Met een paar buien, nog vooral in het midden van het land, maar ook in de omgeving Drachten, Groningen, nog een paar flinke buien. Vannacht gaan die bijna helemaal verdwijnen, maar wel in het zuidoosten van het land is nog kans op een enkele bui. In de rest van het land opklaringen. En ja, doordat er zoveel regen is gevallen, krijg je ook gemakkelijk wat mist als het opklaart. Dus dat is ook zeker iets wat op veel plaatsen te zien zal zijn. Morgenochtend bij zonsopkomst is het wat mistig. Uiteindelijk verdwijnt die mist wel vrij snel. En dan is het morgen eigenlijk best een aardige dag met wat zon. Het blijft vrijwel helemaal droog. 'S middags dan komt er wat hoge bewolking vanuit het westen het land binnendrijven. Maar dat betekent dat er aanvankelijk nog flink wat ruimte is voor zon. Er staat ook niet veel wind en het wordt zo'n 14 of 16 graden. Ja, misschien is dat eigenlijk wel de beste dag van de komende tijd. Want vanaf vrijdag neemt de kansen op regen wel weer toe. Vrijdag valt de hoeveelheid regen nog wel mee, maar 's middags gaat het echt behoorlijk hard waaien. Met zeker aan de noordwestkust en ook op de Wadden op een gegeven moment kansen op zware windstoten. Ook in de nacht naar zaterdag is dat het geval. En ook zaterdag blijft het vooral op de Wadden ook wel stevig doorwaaien. Dan is het ook wat minder warm. Het wordt een graad of 12 dan nog maar, met ook kansen op een paar stevige buien. Dan hebben we zondag en maandag, dan is het natuurlijk Pinksteren. Dat ziet er net iets beter uit, met wat minder buien, wat vaker zon. Maar ja, die temperatuur die blijft wat aan de lage kant met zo'n 13 of 14 graden. Ik probeer iets positiefs te zeggen, maar kunnen we in ieder geval zeggen, lekker Hollands weer. Nou, toch? Zeker. Groeizaam hoor ik ook heel veel om mij heen. Groeizaam weer, ja. Klinkt ook goed. Jolanda van der Velden, wat is de situatie op de weg? Nou, de meeste vertraging die zien we nu bij Rotterdam. In totaal staat er zeker 160 kilometer file. We hebben van alles een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen af het Markelo en knooppunt A zo'n half uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. Door de drukte bij Rotterdam is het wat langzamer rijden op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein zo'n 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. Daardoor is het ook vastgelopen op de A20 hoek van Holland-Gouda. Aan beide kanten bij het knooppunt Terbrechtseplein zo'n 20 minuten vertraging. En ten noorden van Amsterdam blijft voorlopig de N247, de weg Amsterdam-Hoorn, in beide richtingen dicht bij Broek in Waterland. Beleggen in vastgoed in een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Dus ik hoef niet langs te komen voor de hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. Heb maar een kopietje van uw paspoort. Ja, ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Tuinmeubelen? Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Roos Mogree. Eén vandaag. De boekhouding van het ministerie van VWS is één grote puinhoop. Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer. In totaal is er maar liefst 5 miljard onrechtmatig uitgegeven. Hoe kan dat? Straks praat ik erover met de financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid, Henk Nijboer. Hulpverleners dan, die maken zich zorgen om het grote aantal zelfmoorden onder boeren. Financiële problemen, klemmende regels en werk dat nooit en nooit stopt. Het zorgt bij veel boeren voor stress en depressie. Maar om hulp vragen, dat doen ze niet. Of in ieder geval te weinig. En dat moet anders, vindt GGD IJsselland. Ik ga erover praten met GGD-onderzoeker Rilana Wessel. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. En Paulien Hogekamp, agrarisch coach. Ook goedemiddag. Mevrouw Wessel, hoe groot is dit probleem? Nou ja, het probleem is heel groot en daarom zijn wij ook vorig jaar gestart met een onderzoek om boeren echt het verhaal zelf te laten vertellen. En wat voor verhalen hoort u dan? Nou, wat u eigenlijk in de introductie al zei, dat boeren echt heel veel druk ervaren, ook vaak psychosociale problemen hebben, dat de problemen zich steeds verder opstapelen en dat ze dus niet of veel te laat of helemaal niet hulp zoeken. En Paulien Hogekamp, u bent zelf een boerendochter en nu ook agrarisch coach. Is dat zo zwaar, dat bestaan van boeren? Is dat een leven vol zorgen inderdaad? Het kan natuurlijk ook een heel mooi leven zijn. En gelukkig voor heel veel boeren is het ook een heel mooi leven. Maar psychosociale problematiek ligt wel flink op de loer, doordat er zoveel facetten betrokken zijn bij het werk van een boer. Het gaat niet alleen maar om de zorg voor de vee of je gewassen. Heeft dat ook met de tijdsgeest te maken waarin we leven, met alle veranderende regels rondom boeren? Ja, ik denk dat vroeger het boerenvak met name geteisterd werd door fysieke problematiek. Die is inmiddels door automatisering en innovatie natuurlijk wel behoorlijk opgelost. Maar dat het door de jaren heen verschoven is naar mentale problematiek. Ja, toch vanwege druk vanuit de overheid, druk vanuit de maatschappij, wet en regelgeving. Ook banken die natuurlijk steeds kritischer kijken naar een financiering. Waardoor vroeger als je je vee goed had verzorgd, dan was je klaar met je werk. En nu begint daarna nog het enorme berg kantoorwerk. Ja, onze verslaggever Guido Vermeulen die sprak met melkveehouder Erik. Hij kampte met depressies na de zelfmoord van zijn broer. Ik had alles verwacht, alleen dat niet. En dat mag je gerust weer niet. Ik bedoel, voor mijn moeder was dat wel het verschrikkelijkste wat ze, denk ik, meegemaakt worden. Heeft bij mijn moeder in huis gedaan. Dus dat was wel. Probeer hem maar eens een tijdje rustig aan te doen. En dan ga je eens een boek lezen of zo. Ja. Of je doet wat anders. Ga eens wandelen, fietsen. Ja, en dan ga je lekker rustig thuis. Nou, ik zeg, ik ben onze de deur open. Hoe zeg, dan zie ik het al. Dus ik zeg, dan ga je niet. Ja, dan ga je wel een tijdje weg. Nou, ik zeg, voor mij werkt het zo ook niet helemaal. Nee, dan ga je een tijdje weg. Oftewel, ga eens lekker fietsen of zo. Paulien Hogekamp, is dit vaker het geval dat het behoorlijk onderschat wordt? Ja, helaas. De meeste mensen die hier binnenkomen, die zijn vaak al bij een huisarts of een praktijkondersteuner of GGZ geweest. En wat dan vaak gezegd wordt is, hij of zij begrijpt me niet. En als ik dan vraag, wat begrijpt die persoon dan niet? Ja, dat is toch die enorme verwevenheid van werk, privé en bezit. En het wonen en werken met meerdere generaties op één erf. En een boer, en ik moet de eerste boer nog tegenkomen die overspannen wordt van zijn werk of van veel uren. Maar voor een hulpverlener die de sector niet kent, kan het heel verleidelijk zijn om te zeggen van begin nou eerst eens met normale werktijden. Of als u er niets mee verdient, dan verkoopt u het toch. Dan kiest u toch gewoon voor zichzelf. Zonder te beseffen dat zo'n bedrijf vaak al generaties lang in de familie is. En ook zonder te beseffen dat een boer woont waar die werkt en werkt waar die woont. En met levende haven werkt. Dus het werk stopt niet om 5 uur. Het gaat eigenlijk altijd door. Op een boerderij is er altijd werk. En aan de keukentafel gaat het nog steeds over het werk, want de familie is ook betrokken bij die boerderij. Ja, en deze boer heeft dan jouw hulp ingeschakeld, Paulien. Waarom denk ik bij boeren niet meteen aan dat praten over gevoelens? En hoe doe je dat dan wel? Een boer die praat ook niet makkelijk over gevoelens. Omdat dat vaak van huis uit niet geleerd is. Hè. Hier in het oosten zeggen ze dan, hold maar binnenskamers. Zeg er maar niks over. Praat er maar niet over. Hè. Dus praten over persoonlijke problematiek is in de agrarische sector niet altijd vanzelfsprekend. Maar goed, hè, waar in het verleden wellicht boeren dan uiteindelijk maar een eind aan hun leven maakten. Hè? Want ja, als je er niet over mag praten en je kunt er ook niet meer mee verder, dan houdt het een keer op. Is er nu gelukkig hulp die zich letterlijk en figuurlijk thuis voelt in de sector. En het is door en in de afgelopen 8 jaar dat onze praktijk bestaat, is er eigenlijk een sneeuwbaleffect ontstaan, doordat boeren zelf als ambassadeur tegen andere boeren zeggen, hey, daar moet je wat mee doen, daar moet je mee aan de slag. Hey, hè, bel eens met Paulien, want die kan jou helpen. Of nou ja, ik niet alleen natuurlijk, hè, samen met collega's. Ja. Dus en waar er vroeger alleen maar oog was voor financiële en technische problematiek, is er nu gelukkig ook steeds meer oog voor persoonlijke problematiek. Ja, en dat was er vroeger niet. Rilana Wessel, ik hoor je dus zeggen, ja, weet je, er moet dus flink geluisterd worden naar die boeren. Niet zomaar zeggen, ga een stukje fietsen, of echt de problematiek serieus nemen en weten waar je het over hebt, die sector kennen. Hoe willen jullie boeren over de streep trekken om toch hulp te zoeken? Wat is er nog meer? Wat eigenlijk Paulien net ook al zegt, dat er natuurlijk, als er mensen zijn die het boerenbestaan begrijpen en de zorgen en zich daar ook bij aangesloten voelen, dan voelt een boer zich begrepen en dan zal hij ook wel over zijn problemen gaan praten. Maar ik begrijp dat er ook een talkshow is. Oh ja, nee, dat klopt. Bedoel je dat? Ja, nee, we organiseren donderdagavond, morgenavond dus, een talkshow waarin we, het onderzoek wat wij hebben gedaan gaan presenteren. Dus de resultaten daarvan. Van wat komt er nou uit de gesprekken met de boeren. En dan zullen we ook met professionals op agrarisch gebied zullen we ook in gesprek gaan met een boer. Om met elkaar te kijken van hoe kunnen we de kloof verkleinen. Ja, en waar kunnen boeren naartoe als ze nu luisteren en denken, ja, ik herken me in deze problematiek. Nou, als ze het zeggen van ik heb zelf dat soort problematiek, of ik voel me, ik heb last van psychosociale problemen, dan in ieder geval melden bij een huisarts, maar ook zoiets als bijvoorbeeld bij Paulien Hogekamp. Ja, en zoek vooral hulp en praat erover. Dank Rilana Wessel van de GGD IJsseland en Paulien Hogekamp, agrarisch coach. En over de luisteraars, denkt u aan zelfmoord of maakt u zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 of 0800 0113. Hila, dan gaan we naar de wereld van de energiedrankjes. En ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat jij dat best lekker vindt, toch? Ja, op de tijd, als ik er eentje nodig heb, zeker. Ik ben niet de enige, want de populariteit onder jongeren die houdt maar aan. Er wordt zelfs zoveel gedronken dat tandartsen de gebitten sterk zien verslechteren. Ai. Maar ja, wordt er dan echt zoveel meer gedronken de afgelopen jaren? En is dat dan zoveel slechter dan bijvoorbeeld gewoon een colaatje? Oké, dat horen we zo. Nu eerst. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? walk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. You best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Chef Special met Afraid of the Dark. En dan gaan we naar de ANWB, Jolanda van der Velden. De meeste vertraging momenteel rond Rotterdam. Daar was waren verschillende ongelukken op de A16. Daardoor wordt nu het verkeer gedoseerd doorgelaten bij de keteltunnel in de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag en het knooppunt Ketelplein een half uur op onthoud. Feit of fictie? Ja, en vandaag hebben we het dus over energiedrank. Hila, je had deze week nog een soort smokkelprobleem ermee. Nou ja, ik zit dus deze week voornamelijk in Rotterdam. En ik wilde ze meenemen, want ik dacht, wat extra energie af en toe is wel lekker. Maar ze werden al vroegtijdig uit mijn tasje gehaald. Want je hebt een soort van vliegtuigcontrole daar, dus geen vloeistoffen mogen erbij. Bij het Songfestival zijn ze niet welkom. Helaas. Maar bij mij is het meer uitzondering dan regel dat ik er eentje achterover sla. Want tandartsen zijn er ook niet per se heel blij mee. Nee, waarom niet? Je tanden zouden... ik zag dus gisteren in een bijzin van de Telegraaf vermeld staan. Thera Evers is sectorspecialist, medisch bij de ABN AMRO. Zij zegt dus dat de mondgezondheid onder jongeren steeds slechter wordt. Ondanks de opkomst van een elektrische tandenborstel. En ze zegt dat dit bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van het drinken van energiedrank. Oké, jij bent gaan bellen. Ja, allereerst met Ellen Bol. Zij is mondhygiëniste en directeur van de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten. En zij is inderdaad niet per se positief over de tanden van onze jongeren. De mondzorg bij de jongeren is inderdaad verslechterd. Dat is ook onderzocht in een onderzoek vanuit het Zorginstituut Nederland, uitgevoerd door TNO. Daarin wordt ook aangegeven dat er inderdaad een verslechtering is bij de jeugd in de mondgezondheid. Dus meer gaatjes en meer erosie. En dan vooral de wat oudere jeugd. Dus niet bij de jonge kinderen, maar vanaf een jaar of 11. Maar ligt dat dan aan die energiedrankjes? Volgens standaard Paul Voorbraak heeft het drinken van energiedrank en andere suikerhoudende dranken wel degelijk effect op je tanden. En dat komt onder andere door het zuur dat er in frisdranken zit. En wat het probleem is, dat zuur, dat zorgt dat het oppervlak van de tand, dat het een beetje in een soort weken staat komt te zitten. En dat verweekt elke keer een klein beetje. Dat wordt wel weer stevig, maar dat proces is niet 100% efficiënt. Dus elke keer gaat er ook een klein beetje glazuur bij verloren. Nou, en dat is wat je ook typerend kan onderscheiden. Hè? Verschillende vormen van erosie. Bij frisdrankgebruik zie je dat vaak heel typisch aan cuppingen. Putjes in de tanden. Als gevolg van dat heel vaak achter elkaar in contact komen met zuur met de tanden. Oké, dus energiedrank is echt slecht voor je tanden. De mondgezondheid onder jongeren is ook verslechterd. Zijn jongeren dan ook meer energie gaan drinken? Kun je die conclusie maken? Om die vraag te beantwoorden spraken we met de woordvoerder van het Voedingscentrum Nederland, Lolkje de Vries. Nou, we zien in de voedselconsumptiepeiling dat er sprake is van een afname in het gebruik van suikerhoudende dranken. En het gaat dan om de periode 2015-2016 ten opzichte van 2012-2014. En daarin zien we dat jongeren gemiddeld een halve liter suikerhoudende dranken minder dronken dan in de periode daarvoor. Als we even inzoomen op de leeftijdscategorie 14 tot 18-jarigen, dan zien we dat jongens zo'n 4 glazen suikerhoudende dranken van 200 milliliter per dag drinken. En voor meisjes gaat het om zo'n 3 glazen gemiddeld. Ja, 3 tot 4 glazen per dag, best veel. Ja, wel hè. Ja, volgens Ellen Bol is energiedrank niet de enige oorzaak van een slecht gebit. Dat heeft natuurlijk te maken met zelfzorg, met voedingsgewoonten, met de energy drinks. En als je dat wil veranderen, dan moet je gedrag veranderen. En dat gedrag veranderen, dat is de specialiteit van de mondhygiënist. Oké, dus je moet sowieso vaker naar de mondhygiënist. En dan tot slot, feit of fictie? Het is inderdaad zo dat tanden van jongeren de afgelopen jaren zijn verslechterd, ondanks dat het gebruik van suikerhoudende dranken dus is afgenomen. Het blijft toch lastig voor jongeren om helemaal van de frisdrank af te blijven, en dat is dus slecht voor je tanden. Minder frisdrank is de conclusie, en dus goed blijven poetsen. Helder. we naar Den Haag. Het huishoudboekje van het ministerie van VWS is één grote puinhoop. Dat is de harde conclusie van de Algemene Rekenkamer. In totaal is er tijdens de coronacrisis een bedrag van ruim 5 miljard euro onrechtmatig uitgegeven. Ja, bonnetjes ontbreken, er is een gebrek aan goede informatie over betaalde coronatesten en beademingsapparatuur. En dat is allemaal te lezen in het jaarlijkse rapport van de Rekenkamer. Want Hila, het is vandaag gehakt dag. Ja, derde woensdag van mei, de dag waarop de Rekenkamer traditiegetrouw haar jaarrapport presenteert. En daarin staat wat er terecht is gekomen van de plannen van het kabinet. En of ons belastinggeld goed is besteed. Nou, conclusie van de Algemene Rekenkamer is dit jaar snoeihard. In totaal is ruim 13 miljard euro, daarvan niet duidelijk of dat rechtmatig is besteed. En volgens president Visser van de Algemene Rekenkamer is er vooral veel mis bij het ministerie van Volksgezondheid. Vooral bij het ministerie van VWS schoot het financieel beheer ernstig tekort. Daardoor ontbraken er bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor het leveren van goederen, zoals beademingsapparatuur aan zorginstellingen. Ook is onduidelijk of het aantal afgenomen coronatesten klopte met de facturen die de minister van VWS betaalde. Er ontstonden zelfs problemen bij het opmaken van de jaarrekening. Ja, we gaan erover doorpraten met de financieel specialist van de PvdA, Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruim 5 miljard aan medische hulpmiddelen zonder goede verantwoording. Ja, je zou ook kunnen zeggen, in tijden van crisis komen dat soort dingen nou helemaal voor, of niet? Ja, op zichzelf begrijp ik wel dat in tijden van coronacrisis, als er overal tekort aan is, aan mondkapjes was toen een enorm tekort. We hebben nu nog steeds een tekort aan vaccins. Dat je dan als overheid zegt van we kopen wat we kopen kunnen. Daar is op zichzelf bij de PvdA en in de Tweede Kamer ook wel begrip voor. Het probleem is alleen dat er ook na meer dan een jaar, corona is alweer meer dan een jaar bezig in de wereld, dat het nog steeds niet op orde is en dat ook niet eens is gecontroleerd of wat er is besteld ook geleverd is. Ja, en dan maak ik me wel grote zorgen, want het is toch belastinggeld dat wordt uitgegeven. En waarom maakt u zich zorgen? Denkt u bijvoorbeeld dat er geld over de balk is gesmeten of dat er fraude is gepleegd? Nou, fraude kun je moeilijk bewijzen als je niet eens weet waar het geld naartoe is gegaan. Hè. Dat is natuurlijk het grote probleem dat de Rekenkamer hier op tafel legt. En het gaat ook over groot geld. Hè. Je kunt nog eens een keer zeggen van nou ja, als je een noodverband moet leggen, dan valt het nog wel mee. Maar dit is meer dan 5 miljard euro is hierin omgegaan. Dus dat is geen klein bier. En we hebben natuurlijk afgelopen week ook in de Volkskrant kunnen lezen dat met de mondkapjesbestellingen, waarbij de overheid ervan uitging en de Tweede Kamer ook, dat eigenlijk als een soort vrijwilligerswerk werd gedaan. Dat er forse winsten mee behaald lijken te gaan. En het gaat ook alleen om die levering al om tientallen miljoenen. Dus dat moet je wel in de smiezen hebben als overheid. U doelt hierbij denk ik op het verhaal van Siewert van Linde met die mondkapjes. Dat zou eerst non-profit zijn en later is daar toch veel geld aan verdiend volgens de Volkskrant. En wat daar vooral in duidelijk werd in dat artikel volgens mij is dat er heel veel onduidelijk over is. Een hele rare communicatie via mails. Is dat een beetje het grootste probleem? Nou, het grootste probleem is denk ik dat als je belastinggeld uitgeeft, dat je daar niet de goederen voor krijgt die je hebt besteld. Of dat er profiteurs zijn die hun zakken ermee vullen. Dat wil je natuurlijk niet. En dat lijkt wel te zijn gebeurd. Als je voor meer dan 5 miljard niet weet waar je geld naartoe is gegaan, of überhaupt de beademingsapparatuur is geleverd die je hebt besteld, als je dat niet controleert en niet op orde hebt, dan is dat wel een ernstig probleem. En dat geldt natuurlijk voor de minister van Volksgezondheid. Maar die had natuurlijk ook wel wat anders aan zijn hoofd in de crisis. Maar de minister van Financiën heeft als taak om dat toezicht op te houden. En die heeft daar ook is daar ook ernstig in tekort geschoten. Ja, dus dat gaat om minister de Jonge en minister Hoekstra. Minister de Jonge heeft al wel gereageerd. Hè. Die zegt, ja, ik heb al een paar keer tijdens die crisis ook aangegeven. Het is gewoon heel lastig om dat nu goed te doen, die administratie. Want het zijn tijden van crisis. De Algemene Rekenkamer heeft in september al aan de bel getrokken bij het ministerie van VWS. Heeft die echt steken laten vallen wat u betreft, minister de Jonge? Ja, en ik denk ook minister Hoekstra wel. Want ik snap nog best dat minister De Jonge, die is natuurlijk ook met die coronamaatregelen en mag er iets open of niet. En die vaccinatiestrategie en de testen die in de zomer voor geen meter liepen. Dus die had echt ook andere dingen aan zijn hoofd. Dat begrijp ik echt wel goed. Maar dan kun je ook wel zeggen van ja, het ministerie van Financiën is ervoor opgericht. Het is een crisistijd. Neem een paar inspecteurs van hen over en zorg dat het op orde is. En dat is ook wat de Rekenkamer heeft geadviseerd. En wat eigenlijk het kabinet helemaal heeft laten verslonzen. Waardoor we ervan uit kunnen gaan dat er honderden miljoenen belastinggeld verspild is. Ja, en meneer Hoekstra, minister Hoekstra van Financiën, die hoort natuurlijk toezicht te houden. Ja. Wat is daar dan misgegaan? Was hij misschien meer bezig met zijn eigen partij en met Hugo de Jonge en versus verhoudingen dan dat ze met z'n tweeën hier goed op zaten? Nou, daar moet hij zelf maar verantwoording over afleggen natuurlijk. Ik stel wel vast dat de afgelopen jaren de Rekenkamer heel kritisch is op het begrotingsbeleid en de verantwoording van minister Hoekstra. En dit is niet de eerste keer. Hè. Het aantal onvolkomenheden neemt toe, ook de afgelopen jaren. De heer Visser heeft vandaag het NRC gezegd in geen 30 jaar was het zo slecht op orde als nu. En dat komt niet alleen maar door corona. Dat komt ook doordat het stelselmatig niet goed gaat. En ook het informeren van de Kamer gaat steeds mis. Ik heb zelf een groot punt gemaakt. Niet zozeer van de staatssteun aan KLM. Hè, dat kun je ook van alles van vinden. Maar van de aandelenaankoop die Hoekstra in het begin van zijn termijn heeft gedaan. Dat heeft hij gewoon maar op de bonnen voor je gedaan. Zonder het parlement goed te informeren. Dat was heel kwalijk. Dat zei de Rekenkamer ook. En daar gaan ze maar mee door. Dus ja. Nu met de toeslagenouders is dat ook weer gebeurd. Dus dat is echt wel een slecht informeren van de Kamer. Maar heel kort, u zit in die Kamer, hè? U kunt er zelf ook iets aan doen. Nou, ik kraak er harde noten over, hoor. Vraag de heer Hoekstra maar eens of hij mij niet kritisch genoeg vindt. Dus wij zullen dat ook weer bij verantwoordingsdebat, en dat is dit jaar geloof ik op 9 juni, zullen we daar stevig over aan de tand voelen, want dit kan zo niet langer. Oké, dank. Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de PvdA. Ja, Hila, dan zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat heb jij nog? Ja, nog een songfestival nieuwtje, sorry. Kijk, het is slecht nieuws voor IJsland. Vanochtend werden 8 bandleden van de IJslandse delegatie getest. En 1 van hen bleek helaas positief te zijn. Nou zijn ze wel solidair aan elkaar. En daarom hebben ze besloten niet op te treden. En zich dus terug te trekken van de live optredens. Dus niet uit de competitie. Want er kunnen wel gewoon beelden gebruikt worden van de repetities. Maar dit betekent wel dat als zij doorgaan, we ze niet live gaan zien in de finale op zaterdag. Ai, ai, ai. En ze hadden al zo'n pech. Want vorig jaar was het ook al niet zo leuk voor ze. Nee, vorig jaar waren ze een van de meest geliefde acts. En eerder werd al een van de delegatieleden positief getest. En nu dus dit nieuws. Maar jij loopt daar rond op dat songfestival. Jij hebt al die persconferenties gedaan. Heb jij die IJslanders ook nog onlangs gesproken? Want dan hebben we hier wel een beetje sprake van een probleem. Nee, ik gelukkig niet. Die persconferentie heeft een collegaatje van mij gedaan. Maar ik verzeker je, die zijn weer uitgebreid getest. Dus okay. Dat zit helemaal snor. Ja, we hebben het al vaker in dit programma ook over die bubbel gehad. Hè. Vooral de artiesten en zo zitten echt wel goed in een bubbel. Maar hebben nog wel contact met hotelmensen. Waar dan een beetje een zwakke factor is. Ja. Maar jij bent die persconferentie en af en toe mag je wel naar binnen en naar buiten, maar dan word je dus veelvuldig getest. Ja, en zelfs extra getest. Ik krijg ook nog een naast een sneltest ook nog een PCR-test. Dus als het ergens vandaan komt, komt het in ieder geval niet van mij. Oké, okay, en zij mogen nu dus niet meedoen, maar ze mogen wel een repetitiebeelden insturen. Is dat eerlijk? Nou, we hebben het ook bij Australië gezien. Die kon niet meedoen, want zij mogen hier niet naartoe vliegen. Maar die deden het live in Australië zelf? Ja, dus ook eerder opgenomen. Het was al eerder opgenomen. Dus nu hebben we ook al beelden die eerder zijn opgenomen, die dus nu gelukkig gebruikt kunnen worden. Oké, okay, en IJsland gaat dus repetitie. En die repetitie ging goed? Volgens mij wel, ze waren er heel blij mee. Dus dat zou je kunnen zeggen. Het is een hele positieve, nou ja, zeker positieve delegatie. Dus ze staan er goed in en ze zijn tevreden met de repetities die ze tot nu toe hebben gehad. Jij ziet het allemaal van dichtbij, wie gaat er winnen? Ja, dat mag ik niet zeggen, ik ben neutraal. Hoezo? Ja, ik zit er met al die artiesten. Dus ik kan nu niet zeggen dat de één gaat winnen, terwijl ik met ze nog allemaal nog een gesprekje moet voeren. Het is de politiek niet, Hila. Het is het Songfestival. Ik weet het. Ja, ik ben heel benieuwd. Dit was Eén Vandaag op Radio 1. Vanavond zijn we natuurlijk ook weer op tv om 17:15 op NPO 1. Hier zometeen Niels & Co. met Lara Rensen. Ik wens u nog een heel fijne avond. Afrotros. De omroep voor ons. Echt gebeurd zijn onvoorspelbare verhalen die een beetje bijten. En die echt zijn gebeurd. Daar weet columniste, schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen alles over. Zij komt als taalschat Schip in Dok, de gedundrukte Maarten Biesheuvel. De Vlaamse zanger Johan Verminne. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. Viert bij ons zijn 70ste verjaardag met een boek en zijn complete oeuvre in een cd-box. René Appel bespreekt de TNA van songfestivalhost Nicky Tutorials. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal.